HRK5 za 899. Zestaw, szpadel i grabie 59,99. Gaśnica aluminiowa tylko 29,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wszystkie hity sezonu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy kilkunastu krajów w Londynie dyskutują o bezpieczeństwie i wojnie na Ukrainie. Do rozmów dochodzi po piątkowej katastrofie dyplomatycznej w Białym Domu. Zełenski stracił z oczu główny interes ukraińskiego państwa. Tak sprzeczkę z Trumpem komentuje w Trójce ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Trwają policyjne poszukiwania kierowcy, który w Bielsku Podlaskim uciekał przed mundurowymi. Obronność, bezpieczeństwo, współpraca oraz dalsza pomoc Ukrainie. O tym w londyńskim Lancaster House dyskutują przywódcy kilkunastu europejskich krajów podczas nieformalnego szczytu. Spotkanie jest pokłosiem serii ostatnich spotkań europejskich polityków z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W obradach uczestniczy także szef polskiego rządu Donald Tusk. Premier Donald Tusk poleciał do Wielkiej Brytanii z kilkoma przekazami dla pozostałych rozmówców. Przede wszystkim, że wspieranie Ukrainy pozostaje w narodowym interesie Polski. Zaś jako kraj przyfrontowy i jednocześnie bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, głos Warszawy powinien nakłaniać do refleksji wszystkich europejskich przywódców. My musimy ten dylemat przekroczyć. I Polska ze swoją reputacją, i Ameryka, nasi sojusznicy europejscy mówią, że mamy dzisiaj wyjątkową sytuację. Więc nasz głos będzie tym bardziej słyszalny. Nie ma mowy o jakimś zwątpieniu. Wspieramy Ukrainę i zacieśniamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie jak trudne towarzyszą temu okoliczności. Premier Tusk dodał, że wspiera inicjatywę zwołania szczytu Europa-Stany Zjednoczone, który zaproponowała obecna w Londynie szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Konkluzję z nieformalnego szczytu premier Tusk przedstawić ma na konferencji prasowej w polskiej ambasadzie w Londynie. Michał Fedusio, Polskie Radio. A poza przywódcami z Europy w rozmowach uczestniczą premier Kanady, szef tureckiej dyplomacji, szefowa komisji, przewodniczący Rady Europejskiej oraz sekretarz generalny NATO. Mam wrażenie, że Wołodymyr Zełenski stracił z oczu główny interes ukraińskiego państwa, jakim jest pozyskanie strategicznego sojusznika. Tak w audycji międzynarodowej w Trójce mówił Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Przypomnę, w piątek w Białym Domu przed kamerami doszło do sprzeczki ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj mieli podpisać umowę o minerałach, która gwarantowała Stanom Zjednoczonym zyski z wydobycia. Słysząc nieprawdziwe opinie Trumpa o wojnie, Zełenski poczuł, że musi reagować, tłumaczył Krzysztof Nieczypor. Ale zareagował w sposób, moim zdaniem, taki, który nie pozwalał przedstawić prawdziwego stanowiska, przekonać przede wszystkim Amerykanów, bo to spotkanie było w dużej mierze poświęcone dla wyborców amerykańskich. Przede wszystkim ta umowa surowcowa. Ja mam wrażenie, że te niejasne zapisy, brak informacji na temat skali zasobów naturalnych, które miałyby być wydobywane, i dlatego ona jest tak niejasna i w pewien sposób trudna do zinterpretowania, bo ona była tylko symbolem. Po zerwanych rozmowach i odwołaniu ceremonii podpisania umowy Zełenski tłumaczył, że nie był przeciwko dokumentowi, ale chciał zrozumieć, jaka jego część daje Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Nie chcemy żadnych niespodzianek, dlatego chcemy być bardzo uczciwi dla naszych partnerów, stwierdził. Policjanci szukają kierowcy Volkswagena, który zignorował polecenia i nie zatrzymał się do kontroli w Bielsku Podlaskim. Podczas pościgu uszkodzony został radiowóz. Mundurowi, widząc Volkswagena, który przekracza dozwoloną prędkość, wydali mu polecenie do zatrzymania się. Kierowca zignorował polecenia mundurowych. Wtedy to właśnie rozpoczął się pościg. Na skrzyżowaniu doszło do zdarzenia drogowego. Poprzez uderzenie w słup uszkodzony został oznakowany radiowóz marki Kia. Policjantom na całe szczęście nic się nie stało. Prowadzone są czynności zmierzające do zatrzymania kierowcy. Mundurowi poszukują aktualnie kierowcy Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli. Mówił Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Za samo niezatrzymanie się do kontroli drogowej kierowcy grozi nawet do 5 lat więzienia. Prawie 1 000 000 muzułmanów w Holandii rozpoczęło w ten weekend Ramadan. Święty miesiąc wyznawców islamu to lukratywny okres dla centrów handlowych. Cały miesiąc czytamy Koran i wyznaczamy sobie cele na przyszły rok. Samira i Hamza mają marokańskie korzenie. Małżeństwo razem z trójką dzieci od świtu do zmierzchu pości. Wieczorem zasiada do obfitej kolacji i tak przez cały miesiąc. W czasie Ramadanu gotuję dodatkowe posiłki i oddaję na cele charytatywne.

Serdecznie Państwa witam. Michał Afto-Hoffman. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Miała to być kolejna audycja z cyklu Przychodzi gość i gramy w płyty, czy też w zipę, jak to nazwaliśmy. Czyli nie wiemy, co gramy nawzajem. Tymczasem jestem troszeczkę w kropce, bo gościa nie ma. Nie dotarł, na razie przynajmniej. No nic, no, chwilowo pogram w płyty z samym sobą, czyli niestety nie zapowiem Państwu, co to będzie, jakim utworem zaczniemy Afrogodzinę, ponieważ nie mam o tym zielonego pojęcia. Miejmy nadzieję, że gość dojedzie w tym czasie. Ma na to 6,5 minuty. Ce que ta mère te dit non. Tu n'écoutes pas ce que je te dis non. Tu n'écoutes pas ce que les gens te disent non. Tu dis tu sais pas, mais on te l'avait dit. Tu dis tu crois pas, mais on te l'avait dit. Tu n'entends pas, mais on te l'avait dit. Tu n'écoutes pas, mais on te l'avait dit. T'as dit d'éviter les magouilles. Et toi tu ne cesses de chercher les embrouilles. Tu traînes la nuit avec tous ces brigands. Et au matin il te manque une dent. La vie de malfrat, on te l'avait dit. C'est pas fait pour toi, on te l'avait dit. Mais tu n'écoutes pas, on te l'avait dit. Et c'est bien fait pour toi, on te l'avait dit. J'ai le manioc, même le piment. J'ai le ventre vide, même pas un franc. Avec des dents aiguisées comme le caïman. Mon petit, tu me ruines tout ce que j'ai, tu me le prends. Le manioc est pourri, et on te l'avait dit. La bouche là est moisie, et on te l'avait dit. L'estomac réagit, et on te l'avait dit. T'en as pour toute la nuit, et on te l'avait dit. Cette marijuana, et personne ne sait ce qu'on va faire de toi. Écoute ton papa, on te l'avait dit. Il sait que tu sais pas, on te l'avait dit. Le vieux sera ça, on te l'avait dit. T'éviter le faux pas, on te l'avait dit. C'est pas drôle de subir la morale des anciens. Mais au fond de toi tu sais qu'ils te veulent du bien. Toujours le même refrain, la même rengaine. Et profite avant que le bon Dieu ne les prenne. Mais le jour viendra, on te l'avait dit. Toi aussi tu feras, On te la vie, la morale va pas. On te la vie, et on t'écoutera pas. On te la vie. Zatem, Michale, czy domyślasz się, dlaczego twój gość nie dotarł? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że za oknami widać mnóstwo niebieskich migających światełek. Także są pewnie jakieś utrudnienia, a może jakiś inny był powód. A czy, Michale, powiesz nam, co to było? Tak, tak, powiem. To było doskonałe otwarcie audycji Afrogodzina, bo to był prawdziwy afrodisco Bangel. Autorem jest jeden człowiek, z tego co widzę, Bruno Patchworks Ovar, ukrywając się pod pseudonimem Voila przez 3A. A tytuł utworu On te lave di z gościnnym udziałem Pata Kalla, to chyba znaczy mówiliśmy ci, że tak będzie. No tak, niektórzy mi właśnie mówili, że przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał poprowadzić audycję improwizując. No więc improwizując, teraz puszczam swoją własną propozycję i tutaj wiem, co to będzie, także sam siebie spróbuję zaskoczyć, ale chyba to się nie uda. Ojuhaju pri Dunaju solovej šebeče. Сою всю пташину до містечка кличе. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, соловей шебече. Він сою всю пташину до містечка кличе. Музика грає, паскуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, та музика грає, паскуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Музика грає. плачу душу ширитаю, милий за тобою. Ой, чох-чох, і чох-чох-чох, соловей шепече, він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, чох-чох, і чох-чох-чох, та музика грає, ласку дески. Może przynajmniej Państwo będą zaskoczeni, kto to śpiewał tak pięknie w języku ukraińskim. Otóż Mila Dżowowicz, proszę Państwa. Ja nie wiedziałem, że śpiewa, nie wiedziałem, że urodziła się w Kijowie. A tu tymczasem nakierował mnie na jej płytę z 1994 roku, dosłownie wczoraj, Paweł Sajewicz, któremu serdecznie dziękuję. No, nie trudno się domyśleć, jakby skąd ta płyta powstała, zresztą jedyna w dorobku Milli. 94 rok to był chyba taki szczyt jej kariery, no więc cóż, no trzeba dyskontować i monetyzować. I stąd ta płyta. A wybrałem z oczywistych chyba względów akurat teraz ten tradycyjny utwór ludowy z pięknej i dumnej ziemi ukraińskiej. No cóż, sława Ukrainii i tyle w temacie. I jedziemy dalej. Może niektórzy z Państwa pamiętają, że kiedyś o tej porze, kiedy teraz jest Afrogodzina w programie trzecim Polskiego Radia, kiedyś była audycja, taka nazywała się Siesta. Świetna audycja Marcina Kedzyńskiego i ten utwór mógłby tam polecieć. Z całą pewnością pasował idealnie. No nie wiem jak Państwo, ale ja w pewnym momencie zamknąłem oczy z rozkoszy, tak jakbym się właśnie oddawał cielesnym uciechom jakimś, erotycznym. Metenym wieje bardzo. No to te akordy na początku to chyba nawet dosłownie cytowane z Lyle'a Mace'a. A kto to był? To był Tommy Crane, perkusista i pianista, to ciekawe kombo, z Montrealu, no ale jest takim obywatelem świata trochę, bo siedzi też spodo w Nowym Jorku, we włoskiej Sienie, no tam ma, tam pracuje po prostu, tak? Gra wszystko, od jazzu po no wave, no przekopywanie się przez jego utrwalony dorobek jest takim dosyć schizofrenicznym doświadczeniem, znaczy musi być, bo ja jeszcze nie skończyłem, poznałem tego artystę dopiero w tym tygodniu dzięki playliście Better Music Adama Byczkowskiego, znanego pod pseudonimem Better Person, ale wracając do Tommy'ego Crane'a, ten utwór Early 2000s, tak to chyba należy czytać, pochodzi z zeszłorocznej płyty Dance Music for All Occasions, dedykowanej zmarłemu ojcu i wyjątkowo pięknej. No. Słuchając na przykład także zeszłorocznych duetów Tommy'ego Crane'a z gitarzystą Simonem Angelem, w życiu bym się nie domyślał predylekcji w tym kierunku. A pytają państwa, czy dalej będzie równie pięknie, tak pytają państwo? No cóż, no nie wiem. Pięknie, no według mojego znakomitego, acz nieco perwersyjnego gustu, owszem. Czy państwo mogliby zgadnąć teraz w głowach, z jakiego kraju ten utwór pochodził? Dodam, że z kraju byłego bloku wschodniego, czyli znaczy, oczywiście europejskiego. Niech państwo sobie się zastanowią, a ja powiem, kto to był. Ricky Horror, taki jest pseudonim, utwór nazywa się Casual. Jest to pseudonim artystki, artysty queerowej, queerowego Teodory Rategan. Właściwie nic o niej nie wiem, o nim. Dokopałem się tylko do informacji, że zajmuje się efektami wizualnymi do sporych hollywoodzkich produkcji, a w wolnym czasie tworzy sobie ten taki teatralny bedroom synth pop. Nie, to nawet pop to raczej nie był. Utwór pochodził z płyty Cry Baby, Cry On Me, na której słychać, że zadłuża się Ricky Horror, czy tam Theodora Rategan, bardzo Kate Bush i Tiger Lilies. No, jeśli ktoś taką kombinację lubi, ja uwielbiam, no to zapraszam serdecznie. Audytorium jest na poziomie błędu statystycznego tego wydawnictwa, więc bardzo polecam. A teraz rozwiązanie zagadki. Otóż Ricky Horror, Theodora Rategan, to jest artysta rumuńska. Wspaniałe. to już blisko muzyki poważnej. Bardzo poważnie się zrobiło, także ja teraz z należytym szacunkiem powiem, co to było. To był O'Day, pisze się O'Dae, utwór Why Me. Z całą pewnością państwu nic to nie powiedziało, bo to jest kolejny, niestety bardzo mało popularny artysta, także określający się mianem queerowego. Zupełnie niezrozumiale niepopularny, bo epka, z której Why Me pochodzi, która się nazywa Please z 2021 roku, to jest 20 minut niesamowitej, przepięknej elektroniki, polecam całość. O'Day naprawdę nazywa się Ruaili O'Brien, jest zawodowym inżynierem dźwięku i wykwalifikowanym producentem muzycznym, to bardzo było słychać, kompetencje spore. I nagrywa sobie w wolnej chwili takie trochę ambient, trochę IDM, trochę właśnie muzyka poważna. Pochodzi z Houston, mieszka w Huntsville w Teksasie, także znaleźliśmy się niespodziewanie w Stanach Zjednoczonych. Pod tym utworem i tylko pod tym z tej całej epki podpisana jest jeszcze szóstka artystów. Kompletnie nie wiem dlaczego, nie dotarłem do tej informacji. Strzelałbym, że to mógł być sekstet smyczkowy, bo te smyczki tutaj naprawdę prominentnie się odzywały. No i to tyle wizyty w dzisiejszych czasach i w nowoczesnej muzyce. Teraz się cofniemy mocno w czasie, mocno. O lat 35. Jej! By the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. I have a secret to tell from my electrical well. It's a simple message and I'm leaving out the whistles and bells. So the room must listen to me. Filibuster vigilantly. My name is Blue Canary. One note spelled L-I-T-E. My story's infinite, like the Longines Symphony. It doesn't rest. Blue Canary in the outlet by the light switch. Who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a pine on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. The picture opposite me of my primitive ancestry, which stood on rocky shores and kept the beaches shipwreck free. Though I respect that a lot, I'd be fired if that were my job. After killing Jason off and countless screaming Argonauts, new bird of friendliness, like guardian angels, it's always near. New canary in the outlet by the light switch. Who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the night light on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the night light on inside the birdhouse. Not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the nightlight on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. Nazwa tego zespołu jest jedną z tych nazw, które rozpoznawałem od zawsze jak Culture, The Unstoppable Sex Machine, czy Pop Will It Itself, no bo to dziwna nazwa jest zespołu. Dzięki periodykowi Tylko Rock, znam tę nazwę od zawsze, They Might Be Giants. Tak się nazywa ten duet. Nigdy go nie słyszałem wcześniej, dopiero niedawno ktoś na forum muzycznym, gdzie istniał wątek pokręcone progresje akordowe, polecił wszem i wobec utwór Birdhouse in Your Soul, jakoby te progresje były bardzo, bardzo zaawansowane. No faktycznie są ciekawe, może nie jest to jakieś odkrycie Ameryki, zespół amerykański zresztą, ale no interesujące zmiany tam z C-dur do S-dur. No, bardzo quirky. Zespół, duet istniał od 1982 roku, a może nawet nadal istnieje, i odcina kupony. W 1990 roku wydał ten zespół płytę Flood. To był największy sukces, They Might Be Giants. Birdhouse in Your Soul w ogóle to jest bardzo poetyckie określenie lampki nocnej. Jakoby takie gniazdo w duszy dziecka zasiewa. I to dziecko nie jest przypadkowe, ponieważ obok quirky alt-popu i uwaga, przeczytałem w Wikipedii, geek rocka, no i muzyki filmowej, zespół ten nagrywał piosenki dla dzieci. No, z alt-popu chyba trudno jest wyżyć dziwnych progresji. Dwóch Johnów ten zespół tworzyło, Linnell i Flansburg z Nowego Jorku, a brzmią bardzo angielsko, dla mnie trochę jak House Martins. No i tyle remanentu, i teraz będzie remanent jeszcze głębszy. Flatline. to nie był twój typowy zespół muzyczny, pod żadnym właściwie względem. To z płyty Mechanic Destructive Commando, francuska Magma, silna grupa pod wezwaniem bębniarza Christiana Vandela. Płyta z roku 1973, bardzo specyficzna o tyle, że została nagrana raz w składzie tam perkusjonalia, bas, organy i chór. A wytwórnia, jak usłyszała, powiedziała, no chyba oszaleliście, to nagrajcie to jeszcze raz z normalnymi instrumentami. No i tak właśnie zrobiono. I potem nagrywano te płyty jeszcze parę razy, próbując odszukać pierwotny koncept. I to chyba była właśnie jakaś wersja nagrana na nowo. Przyznam, że nie wiem. Z ciekawostek jeszcze. Genre, jakby gatunek, w którym się porusza ta grupa, to jest podobno Zoll, Zeuchl. Pierwsze słyszę. Bardzo interesujące. Lista płac. Teraz sobie czytam listę płac na Wikipedii. Czytam i przestać nie mogę, ponieważ nawet nie policzę, ile to jest osób. Dla miłośników szukania polskich nazwisk, Maria Popkiewicz jest jedną z wokalistek. No, można jeszcze powiedzieć, że są ulubieni artyści, twoich ulubionych artystów, bo też czytam listę fanów. Johnny Rotten, Steven Wilson, Michael Oakenfeld, Bruce Dickinson i Alejandro Jodorowsky. No tak, interesujące. No, oni znają, a ja nie znałem, bo to też zespół, który poznałem z playlisty albo Adama Byczkowskiego, albo Aleksa Czumaka. Już nie pamiętam, w każdym razie obu tych kolegów, digerów, ekspertów muzycznych polecam, żeby ich znaleźć i doświadczać ich odkryć. A teraz odkrycie już moje własne. Ponieważ research robię na bieżąco, rzeźbię, skrobię o dno stawu z muzyką, to właściwie researchu nie robię, no bo to jest jakiś dramat. No nie, na przykład w tym zespole okazało się, że nie wiem kompletnie nic. No brzmiało to jak neo soul grany na garażowo-bluesowo. Fantastyczne. Trochę przypominało mi Grizzly Bear, taki zespół, a był to The Howlin'. Albo z Holandii, albo z Brazylii. Tak nie jestem w stanie stwierdzić. Sporo mają słuchaczy na streamingach, a ich jedynym wydawnictwem jest epka This Road z 2016 roku i to był utwór z niej tytułowy. Interesujące. Fenomenalne. Jakby się to komuś podobało, no zespół chyba już nie istnieje, ale wokalista i kompozytor tego utworu ma nowy zespół Gangs of Kin. Czasami wystarczy, kurczę, właściwie jedna zmiana akordu, ale celna. To była Rosie Abbott. Niezwykle krótki utwór, więc niewiele doczytałem o tej artystce. Jest Angielką. Utwór nazywa się Hold On i pochodzi z płyty Magnified. No cóż, na koniec audycji Afrogodzina, kompletnie improwizowanej, zagramy instrumentalnie. Ja się z Państwem żegnam. Agnieszka Łukasiewicz bohatersko realizowała audycję, ja ją bohatersko prowadziłem, a Państwo bohatersko jej słuchali. Do usłyszenia za tydzień.